Վերջին 7 տարիների ընթացքում 2010 թվականից սկսված Ստոկհոլմի խաղաղության ինստիտուտի տվյալները դա բավական հարգված, ընդունված միջազգային կազմակերպություն է, ինստիտուտը, որը հիմնականում մոնիտորինգ է անում բոլոր երկրներում սպառազինությունների աճին, ձեռքբերումներին։ Նրանց վերջին զեկույցի համաձայն 2010 թվականից Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ սպառազինություններ է ձեռքբերել, քան Հայաստանը։ Այս թիվը հաստատվում է նաև շատ ուրիշ աղբյուրներում։ Երկրորդ, ըստ մի քանի այլ աղբյուրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախկին համահանրախնդրի Քերիկևանն, Ադրբեջանը ծախսել է սպառազինությունների վրա 22 միլիարդ դոլար, մի պատկերացրու։ Չնայած այս ամենին, ապրիլյան պատերազմը մի բան ցույց տվեց։ Չնայած այս հսկայական տարբերությանը սպառազինությունների, ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց, որ տարբերությունը սպառազին բավական չի, որ Ադրբեջանը լուրջ տարածքային ձեռքբերումների հասնի։ Խորհրդային միությունը, որ փլուզվեց, Ադրբեջանը ուղիղ 5 անգամ ավելի շատ զենք, զինամթեր, սպառազինություններ ստացան, քան թե մենք։ Նույնիսկ 5.5 անգամ, եթե չեմ սխալվում, բայց դա չօգնեց, բայց դա բացարձակապես չօգնեց այն ժամանակ։ Եվ դա որոշիչ չի, հիմա էլ դա որոշիչ չի։ Եվ ստեղից ես արել եմ էլի մի եզրակացում, որի մասին գրել է ամերիկյան մամուլում էլ, եվրոպականում էլ, ասել եմ, այս մի տարվա ընթացքում ինչ որ կատարվել է ճակատի առաջի գծում, հսկայական է, չեմ ուզում մտնել մանրամասների մեջ։ Բավարար է, իհարկե ոչ, որ օրը, որ պաշտոնյան կասի, որ ճակատի գծում ամեն ինչ բավարար է, դրան անմիջապես պետք է գործից հեռացնել, բավարար չի, բայց աշխատանքը այնքան մեծ է։ Եվ տեսակ, փետրվարի 26-ին Ադրբեջանը փորձեց ստուգել, ոնց են աշխատում մասնավորապես, ինչքան արդյունավետ դիտարկման հավաքարկները, ինչ արեց, իր զինվորներին որպես մատաղացու ուղարկեց, արդյունքը տեսանք, ծանր հարված ստացավ, հա մեղք էին այդ զինվորները, թնդանոթի միս էին, բայց իր արկեցին, փորձարկեցին, հետևությունները արեցին։ Իթիվս շատ այլ գործոնների արդեն չկա անսպասելիության գործոնը, հանկարծակիության գործոնը, ինչ որ եղավ անցյալ տարին։ Եվ իրանք էլ դա շատ լավ ընդեղ հասկանում, բայց մենք դի շարունակենք անել այն, ինչ որ անում ենք, շատ ավելի մեծ եռանդով և փառք Աստծո, ես գոհունակությամբ նշում եմ, որ այդ ամեն ինչ կարծես թե կատարվի։ Եկեք մի բան հասկանանք, մենք ոչ մեկի վրա հուշտ պիտի չդնենք, մենք դի համարենք, որ ոչ մի դաշնակից չունենք, հույսներս պիտի դնենք բացառապես մեր վրա, ոչ եվրոպաների, ոչ Ռուսաստանի, ոչ բանի, շատ ենք մեր պատմության մեջ խաբվել։ 90-ականների սկզբին հույսը դրեցինք մենակ մեր վրա, արդյունքը տեսանք, մենք ենք մեր հույսը, մենք ենք մեր դաշնակիցը։ Եվ այն ռեֆորմները, որ այսօր Հայաստանում է կատարվում մասնավորապես պաշտպանության ոլորտում, ես դրանք շատ դրական եմ գնահատում, հուսով եմ, որ դի շարունակվեն այդ ռեֆորմները։ Դժվար է հաշվարկել, առաջին հերթին քաղաքական բաղադրիչը, ռազմականի մասին խոսեցի, որ էլի բարդ է իրաց համար, նույնը Մոսկվայի համար է բավական դժվար հաշվարկել, թե ինչ անել, իրավիճակ է փոխվել, այս 59 տամահավքերի հարվածը իրավիճակ է փոխել, սա զսպող գործոն է, էապես զսպող գործոն է բոլորի, իսկ մեզ այսօր ինչա պետք է, մեզ պետք է ակտիվ շարունակել բանակցությունները ամրապնդել։ Կարգավիճակ տարածքների դիմաց, սա է կարգավորման բանալի, ընդ որում խոսքը չի գնում կարգավիճակ ինչ-որ հանրաքվեով, ինչ-որ տարիներ հետո, հենց հիմա մամուլի ասուլիսին, որ Երևանում նորիչը թողլը ընդտվեց, ես հարցի իրեն տվեցին և ինք այդ պատասխանը տվեց, ասեց այո, նույնն է մնացել, ես դիտքորոշումով էր։ Ռուսաստանը միշտ առաջնորդվել է բացառապես իր շահերով։ Ամենածանր հարցակումը, որ 93-ի դեկտեմբերի 18-ին սկսվեց, ես մամուլով եմ ասել, իսկ այն ժամանակ եմ բարձր պաշտոն եմ զբաղեցնում այդ տարիքը, որը ռուս-ադրբեջանական համատեղ հարցակում է։ Ադրբեջանը մտել էր հապկ, պետք է ստանալ Իրանը, էլի չստացավ ծանր ժամանակները։ Ռուսաստանի նպատակը ի՞նչ է, շատ պարզ, ինչ որ ապրիլներ ուզում իրագործել, ուզում այսպես կոչված ռուսական խաղաղապահներ տեղադրի ստեղ։ Այսպես կոչված Լավրովի պլանն է դա, ինչքան է Լավրովն ուզում ասի, չկա, բոլորը մենք շատ լավ գիտենք։ Մանցավ տարի Հայաստանի իշխանությունները այդ ծրագիրը մերժել են։ Այո, Ռուսաստանի պաշտոնապես հայտարարել թշնամիտը կլինի հիմարություն։ Իսկ մեր իշխանությունը Հայաստանի շատ լավ հասկանում է Ռուսաստանի շահերը ուժը։ Ռուսաստանին պետք է այս կոնֆլիկտը, որ միշտ լինի։ Ռուսաստանը հիմա ուզում է նաև դերադիմաց ոչ միայն ինչ-որ տարածներ կա Ադրբեջանին և իր այսպես կոչված խաղաղապարտներ տեղադրի, այլև Ադրբեջանի ներգրավի Եվրազիական տնտեսական միություն։ Կարդացեք Լավրովի հարցազրույցները, մեկը ադրբեջանական մամուլի ներապային, պարզ դրա մասին խոսում է, իհարկե իր շահերը։ Որն է այսօրվա արտաքին քաղաքականության Հայաստանի համար մեկ խնդիրներից մեկը։ Հայաստանի Ռուսաստան հարաբերությունները հավասարակշռված չեն և ասիմետրիկ են։ Պարզ է, լրիվ հավասար չեն կարող լինել տարբեր տրամաչափի, բայց այդ ասիմետրիան շատ մեծ է։ Ես համարում եմ կարևորագույն խնդիրը այդ դիսբալանսը ուղղելն է։ Բայց այս իմաստով նաև էլի պարզ ասեմ, շատ եմ քննադատում ես մեր իշխանությունների, շատ, բայց Սերժ Սարգսյանի վերջի քայլերը այդ ուղղությամբ ես պաշտոնապես ասում եմ, ես ողջունում եմ, ճիշտ է, բայց քիչ է։ Այո, պետք է մի քիչ այս դիսբալանսը որ կա հաղթահարել։ Շատերն ասում են Արցախի հարցը չի թողում զարգանան, տենց չի կոռուպցիանը։ Այո, շրջափակում այն արդյունքը չտվեց, բայց մենք բազմաթիվ անգամ ավելի լավ կլինեին և առաջին հերթին ոչ թե տնտեսական իմաստով, այլ վստահություն կլներ իշխանության նկատմամբ, որը հիմա շատ կարևոր է հասարակության մեջ, եթե այս աշխարհի կոռուպցիան չլիներ։ Ահա որ է չափերը, բարձրացավ։ Սա ամենամեծ վտանգն է թե Հայաստանի պետականությանը, թե Արցախի պետականությանը, ավելի միշտ քան թե Թուրքիան ու Ադրբեջանը իրար հետ վերցրած։ Սա ավելի մեծ վտանգ է։ Ես մեկ էլ մի բան չեմ հասկանում, իսկ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը որն է, կոռուպցիան պետք է վերացնի, ոչ թե պայքարը։ Խորթային տարիներին Շուշին առողջարանային քաղաք էր, այստեղ կազմվում էին միության տարբեր ծայրերից եկած մարդիկ։ Կա Շուշին որպես առողջարան վերականգնելու ծրագիր, հեռանկարային ծրագիր։ Խորթային միության ժամանակ այդ ուղղությունը ուժ ձևի էր ընթանում, այն ժամանակ արմիությունների կողմից համապատասխան ուղեգիրներ էին բաժանում և ուղեգիր օգտագործելու համար ներկա, այդ ժամանակ այդպես էր և ես որպես շրջանի բնակիչ այդ ժամանակ տեղյակ եմ, որ ասենք թե եթե Շուշին ուներ 12,000 բնակիչ, ասենք 80-ական թվականներին, ամառվա ամիսներին կրկնապատկվում էր, այդ բնակչությունը կրկնապատկվում էր, ամբողջ Շուշի շրջակայքում վրաններ էին խփում։ Այսինքն առողջարանային շենքերը չէին հերիքում։ Չէին հերիքում և Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից գալիս էին Շուշի, Լիսագոր, այդ վայրերում վրաններ էին խփում։ Վրաններ էին խփում և իրենց ընտանիքներում ունում էին ամիսներ, հանգստանում էին։ Իսկ ինչ մնում է Ռուսաստանից կամ տարբեր քաղաքներից, արդեն ուղեգրով էին գալիս և հանգստանում։ Ունեմ ընկերներ, բարեկամներ, որոնք որ Շուշի գալուց իրենց վրա առողջարանում է, որ ինչ որ շնչառության հետ կապված, ասենք, այո, օդը շատ մաքուր է։ Նման ուղղությամբ կարելի է մտածել, բայց այսօրվա դրությամբ կարելի ասել, որ դեռ վաղ է։ Հեռանկարում կան, հեռանկարում կան մինչև անգամ մարդիկ կան, որոնք որ հետաքրքրվում են։ Ոչ միայն առողջարանային քաղաք, այլ նաև հանգստի վայր։ Հանգստի վայր կարելի է, կան մարդիկ, որոնք որ իրենց համար առանձնատներ են կառուցել, ամառվա ամիսներին գալիս են, մնում են շատ մարդ, և Ղարաբաղից, և Հայաստանից, և Ռուսաստանից, գնալու տրաստիվ ավելի ավելանում։